أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون إلى آخر الآيات صدق الله العظيم. Muhterem müminler, birlikte Şuara suresini öğrenmeye çalışıyorduk. Daha önceki bölümlerinde Rabbimiz Musa Aleyhisselam'ın toplumuyla, kavmiyle ve Firavun oğullarıyla kavgasını anlatmıştı. Daha sonra İbrahim Aleyhisselam'ın babasıyla ve kavmiyle şanlı bir mücadelesinden söz etmişti. Şimdi de yasal örneklerimizden, yasal imamlarımızdan Nuh Aleyhisselam'ın toplumuyla kavgasını gündeme getirecek. Ayet 105 ve devamı. Kezzebet kavmu Nuhinil murselin. Nuh kavmi de elçileri yalanladı. Nuh kavmi elçileri yalan saydı. Peki Nuh kavmine kaç tane elçi gelmişti de böyle çoğul kullandı Rabbimiz? Nuh kavmine bildiğimiz kadarıyla bir tek elçi gönderilmişti. O da Nuh Aleyhisselam. Peki niye çoğul kullandı? Nuh kavmi elçileri yalanladı diye. Bunu şöyle anlıyoruz. Bir peygamberi yalanlamak demek bütün peygamberleri yalanlamak demektir. Bir peygamberi inkar etmek bütün peygamberleri inkarla eş değerdedir. İşte Nuh toplumu Allah'ın elçilerinden Nuh Aleyhisselam'ı yalan saymakla o peygamberin kardeşleri olan o zincirin diğer halkalarını teşkil eden öteki peygamberlerin tamamını yalan saymışlar, tamamını inkar etmişler demektir. Öyleyse burada şu tespitte bulunalım. Şu anda Yahudiler biz sadece Musa Aleyhisselam'a iman ederiz. Bizim peygamberimiz Musa Aleyhisselam. Biz İsa Aleyhisselam'a da Muhammed Aleyhisselam'a da iman etmeyiz diyorlarsa Yahudiler kesinlikle mümin değillerdir. Hristiyanlar biz sadece İsa Aleyhisselam'a iman ederiz. Son peygamber Muhammed Aleyhisselam'a iman etmek zorunda değiliz diyorlarsa bilelim ki onlar da mümin sayılmazlar. Çünkü peygamberlerden bir tanesini reddetmek, tüm peygamberleri reddetmek anlamına gelir. İşte bakın, Rabbimiz onun için bu ayeti kerimesinde kezzebet kavmu Nuhinil murselin. Nuh kavmi elçileri yalan saydılar. İz kâle lehum ehûhum Nuhun elâ tettekûn. Kardeşleri olan Nuh Aleyhisselam onlara şöyle demişti. Kardeşleri olan Nuh Aleyhisselam. Kimin kardeşi? Bunu iki türlü anlıyoruz. Ya o toplumun kardeşleri olan, o toplumun içinden birisi olan Nuh Aleyhisselam onlara dedi ki, ya da öteki peygamberlerin kardeşi olan Nuh Aleyhisselam toplumuna dedi ki, ne demiş? Ela tettekun. Müttaki davranmaz mısınız? Allah'a kulluğunuzun bilincini takınmaz mısınız? Allah karşısında esas duruşunuzu muhafaza etmez misiniz? Allah'ın koruması altına girmez misiniz? Allah'ı dikkate almaz mısınız? Allah'ı kale almaz mısınız? Allah adına bir hayat yaşamaz mısınız? Allah'tan korkmaz mısınız? Ela tettekun. İnni lekum rasulun emin. Ben sizin için emin bir rasulüm. Ben size gönderilmiş emin bir elçiyim. Bakın Nuh Aleyhisselam'ın bu ifadesinden şunu öğreniyoruz. Nuh Aleyhisselam bir rasulmüş. İnni lekum rasulun emin. Ben size gönderilmiş emin, güvenilir bir elçiyim. Yani Nuh Aleyhisselam rasulmüş. Ama şimdiye kadar, şu ana kadar bize şöyle bir bilgi sundular. Kendilerine müstakil bir kitap ve müstakil bir şeriat verilen peygamberlere rasul, kendilerine müstakil bir kitap ve şeriat verilmeyip de kendilerinden önceki peygamberlerin kitapları ve şeriatlarıyla amel eden peygamberlere de nebi denir diye böyle bir bilgi sunmuşlardı. Meğer o bilgiyi bize sunanlar Kur'an'ı bilmeden sunmuşlar. Bakın Allah Nuh Aleyhisselam'ın diliyle dedi ki, Nuh Aleyhisselam dedi ki, ben size güvenilir bir rasulüm. Nuh Aleyhisselam rasulmüş. Peki Nuh Aleyhisselam'a hangi kitap verilmiş? Hiçbir kitap verilmedi. Biraz sonra Ad kavmine gönderilen Hud Aleyhisselam da diyecek ki, inni lekum rasulun eminun. Ben size gönderilmiş bir rasulüm diyecek. Bakın Hud peygamber de rasul ama ona da verilmiş herhangi bir kitabı bilmiyoruz. Az sonra yine Samud kavmine gönderilmiş olan Salih Aleyhisselam diyecek ki, İnni lekum rasulun emin. Ben size gönderilmiş emin bir rasulüm. Yani Salih peygamber de rasulmüş ama ona verilen bir kitabı bilmiyoruz. Daha sonra Lut Aleyhisselam aynı şeyi söyleyecek. Şuayb Aleyhisselam aynı şeyi söyleyecek. O zaman şunu söyleyelim. Rasul ve Nebi kelimeleri konumundan dolayı, makamından dolayı bir peygambere verilen farklı isimlerdir. Şu anda benim farklı isimlerim olabilir. Size göre benim adım Ali'dir, hanımıma göre benim adım kocadır, oğluma kızıma göre benim adım babadır, torunuma göre benim adım dededir. Eğer bir yerlere halife filan olursam benim adım Emirul Mümin'indir. Ne demek bu? Konumundan, makamından dolayı bir insana farklı isimler verilir. İşte bakın, Allah'tan haber getirici olarak, haberci olarak peygamberin adı Nebi'dir. Toplumuna örnekliliği yönüyle de peygamberin adı Rasul'dür. Öyleyse her bir peygamber hem Nebi'dir hem de Rasul'dür. İşte bakın bu ayeti kerimede son derece açık ve net bir biçimde biz bu konunun böyle olduğunu anlıyoruz. Evet, Nuh Aleyhisselam dedi ki, ben size gönderilmiş emin bir elçiyim. Ben eminim, bana güvenin. Bütün peygamberler emindir. Adem Aleyhisselam'dan son peygamber, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a kadar gelmiş geçmiş bütün elçiler emindi. Dosta da düşmana da zerre kadar ihanette bulunmadı hiçbir peygamber. Sanki Nuh Aleyhisselam bu ifadeleriyle diyor ki, ben eminim. Bana bu dini gönderen Rabbim da emin. Allah mümindir. El-mu'min, el-muheymin. Allah mümindir. Ne demek o? Emindir, güvenilir. Allah'tan, emin olan Allah'tan bu dini bana getiren Cibril de emindir. Ben de eminim. Öyleyse bu dine iman edin, bana iman edin, bana güvenin. Fettakullaha ve ati'un. Allah'a karşı takvalı davranın. Allah'a karşı kulluk bilincinizi takının. Allah'ın koruması altına girin. Allah'ı dikkate alın. Allah adına bir hayat yaşayın. Allah'a kul köle olun. Ve ati'uni, bana da itaat edin. Bakın Allah'ın elçisi Nuh Aleyhisselam diyor ki, Allah'a kul olun, kulluğun modelini de benden öğrenin. Allah'a karşı takvalı olun ama takvanın usulünü de benden öğrenin. Bakın bu sözü söylemeye yetkili sadece peygamberlerdir. Peygamberlerin dışında hiç kimsenin bu sözü söyleme yetkisi yoktur. Yani ben size şunu diyemem. Ey Müslümanlar, beni izleyin, beni takip edin. Bana itaat edin. Ben nasıl namaz kılıyorsam siz de öylece kılın. Ben nasıl oruç tutuyorsam siz de öylece tutun diyemem. Çünkü benim bin yanlışım var, bin kusurum var. Ben Allah'ın koruması altında değilim. Ben Allah'ın yasal bir örneği, yasal bir elçisi değilim. Bu sözü söylemeye yetkili sadece peygamberlerdir. Ama şimdi insanlar söylüyorlar değil mi? Aman filan zata tabi olun, aman bizim efendi hazretlerini izleyin, aman filan zat nasıl davranıyorsa siz de öylece davranın diye bu yanlışı insanlara telkin ediyorlar. Halbuki peygamberlerin dışında hiç kimsenin bu sözü söylemeye yetkisi yoktur. Ahmed İbni Hanbel Efendimiz, Hanbeli mezhebinin imamı, Medine'de peygamberimizin mezarının kenarında şöyle ayakta durmuş ve şu sözü söylemiş. Şu mezarın içindeki zatın sözünün dışında başkalarının sözünü alırım da redde ederim. Ama sözü reddedilmeyecek bir tek insan bilirim, o da şu mezarın içinde yatan Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Çünkü o Allah'ın koruması altındaydı. Onun falsosu yoktu. Yanlış yapsa bile Allah tarafından uyarılıyor, düzeltiliyordu. O hayatında yanlış olmayan, mutlak doğru olan bir peygamberdi. Bakın öteki peygamberler de öyleydi. Nuh Aleyhisselam diyor ki, Fettekullah, Allah'a karşı takvalı olun ama ve ati'uni, takvayı da benden öğrenin. Takva peygamberden öğrenilir. Peygamberin dışında birileri bir takva yöntemi ortaya koymuş da o peygamberin hayatında olmayan bir şeyse onu reddeder geçer gideriz. Kulluk peygamberden öğrenilir. Allah bizden istediği kulluğu peygamberlerin şahsında örnekleyivermiş. Hani hoca dersi anlatırken tahtaya bir şekil çizer, anlatır, şekil ağda görüldüğü gibi der ya, işte Allah bizden kulluk ister, şekil ağda görüldüğü gibi, peygamberimde görüldüğü gibi. Onun için sevgili peygamberimiz bir hadislerinde, Sallu kema ra'aytumuni usalli buyurur. Ben nasıl namaz kılıyorsam siz de öylece namaz kılın. Ben nasıl oruç tutuyorsam siz de öylece oruç tutun. Beni izleyin, bana tabi olun. Kulluğun stilini, takvanın modelini benden öğrenin. Devam ediyor Nuh Aleyhisselam'ın sözleri. Ve ma es'elukum aleyhi min ecrin. Şu tebliğime karşılık, şu risaletime karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum. Ben sizden bir mükafat beklemiyorum. İn ecriye illa ala rabbil alemin. Benim ücretim, benim mükafatım alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Ben ecrimi, ben mükafatımı alemlerin Rabbi olan Allah'tan bekliyorum. Evet, bütün peygamberler, biraz sonra okuyacağız, öteki peygamberler de aynı şeyi söyleyecekler. Peygamberler tebliğlerinin karşılığında, risalet görevlerinin karşılığında insanlara Allah'ın ayetlerini duyurmalarının karşılığında insanlardan bir bedel istememişler, bir ücret istememişler. İnşallah biz de peygamber yolunun yolcusu olarak öyle yapmaya çalışalım. Bunun bir yolu var benim bildiğim. Eğer insanlarla ilişkiniz din alışverişine dayanıyorsa, yani insanlara din duyurma makamındaysanız, şu anda benim makamımda olduğu gibi, sakın ha din duyurduğunuz insanlardan hiçbir şey istemeyin, hiçbir beklentiniz olmasın. Bir ikram ortamındaysanız çaylar benden deyin, yemekler benden deyin, siz verin ama insanlardan bir şey istemeyin. Çünkü siz İnsanlardan bir şey istemeyince din anlattığınız insanlar düşünmeye başlayacaklar. Ya bu adamı nasıl memnun etsek? Çay ikram edemedik, yemek yediremedik, ne yapsak acama diye kıvranacaklar. Ve siz onlara diyeceksiniz ki kardeş, beni memnun etmek istiyorsanız, beni sevindirmek istiyorsanız, benim gönlümü almak istiyorsanız Buhari'yi baştan sona bir okuyun, şu hadis kitabını bir okuyun, şunu şunu şöyle yapın diye. İşte isteyeceğinizi o noktaya çekin ki sözünüz tutulsun. Size çay ikram etmeye başladılar mı, yemek ikram etmeye başladılar mı? Tamam diyorlar, tatmin oluyorlar. Hocanın gönlünü aldık, ötekisini yapmasak da olur. Çaylarını kabul etmeyin, yemeklerini kabul etmeyin, hediyelerini kabul etmeyin. Onlar sizi memnun etmek için kıvranmaya başlayınca da işte şu hadis kitabını oku, Kur'an'ın şu suresini oku diye o noktada isteyeceğinizi isteyin ki bir işe yarasın. Konya'da bu işi en güzel yapan Saffet Hoca vardı. Saffet Bakırcı. Allah yolunu açık etsin. Allah şifa versin. Biraz da rahatsız. En güzel bu işi yapan oydu. Erzurum'a kadar gidiyor. Bir Müslüman'ı ziyarete. O Müslüman garaja arabasıyla geliyor, otobüsten iniyor hoca, o Müslüman arabasını alıyor, bir dakika diyor. Daha garajdan ayrılmadan. Geçenlerde görüştüğümüzde bana şu hadis kitaplarını okuyacağım demiştin, okudun mu? Adam yalan söyleyemiyor, vallahi okuyamadım hocam diyor. Hemen otobüse biniyor, geri dönüyor, bir çayını bile içmeden. Güzel. Öteki de sıkılıyor, utanıyor, bir sefer okumak zorunda kalıyor. Yani böylece işte çayı, yemeği burada kullanıyordu hocamız. Allah kendisinden razı olsun. İnşallah biz de öyle olmaya çalışalım. Bakın Yasin suresinde bir konu anlatılıyordu. Allah bir kariyeye iki elçi gönderiyor. Antakya falan diyorlar, bilmiyoruz. O toplum o iki elçiyi yalan sayıyor. Allah bir üçüncü elçiyle o iki elçiyi destekliyor, bir elçi daha gönderiyor ve nihayet toplumla elçilerin arası açılıyor. Toplum elçileri öldürmeye, şehit etmeye yönelince şehrin en uzak bir mahallesinden, bir varoşlardan bir yiğit koşarak geliyor. وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ اَقْصَ الْمَد۪ينَةِ يَسْعَى Bildiğiniz ayeti, koşarak geliyor o yiğit. O üç peygamberin önüne kendisini siper yapıyor. Vallahi de billahi de benim cesedimi çiğnemedikçe bu üç peygamberin kılına bile dokunamazsınız diyor. Kendisini siper yapıyor ve toplumuna şöyle bir nasihatte bulunuyor. Ey kavmim, ne yapıyorsunuz siz? Bu Allah elçilerini öldürmek mi istiyorsunuz? Hiç aklınız yok mu sizin? İttebi'u men la yes'elukum ecran ve hum muhtedun. Bakın sözü de aynen şöyle. Sizden hiçbir ücret istemeyen ve kendisi de hidayette olan, yani size neyi emretmişse kendisi de bizzat yaşayan şu Allah elçilerine tabi olun, bu Allah elçilerine ittiba edin, onları dinleyin ve öldürmekten vazgeçin. Bakın ifade o kadar güzel ki, sizden hiçbir ücret istemeyen ve de size söylediklerini bizzat kendileri de yaşayan şu Allah elçilerine tabi olun. Demek ki bir insana tabi olabilmek için iki gerekçeden söz ediliyor. Bir, insanlardan bir şey istemeyecekmiş o kişi. İki, namaz kılın demişse kendisi de kılacak. İnsanlara oruç tutun demişse kendisi de tutacak. Yani insanlara söylediğinin aynısını bizzat kendisi de yaşıyorsa, işte böyle bir insana itaat edilirmiş. Ayeti kerimeden bunu anlıyoruz. فَتَّقُ اللّٰهَ وَاَطِعُونَ Bakın bir daha takvayı söyledi. Allah'a karşı müttaki davranın. Allah'a karşı edepli, saygılı davranın. وَاَطِعُونِ Bana itaat edin, beni izleyin. İşte Nuh Aleyhisselam toplumuna bu mesajını sununca, bakın toplumun cevabı şöyle oldu. قَالُوا اَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْاَرْذَلُونَ Ey Nuh dediler. Senin etrafında dört baldırı çıplak toplanmışken, malsız, mulsuz, meteliksiz, gariban, fakir, fukara senin etrafında toplanmışken, biz de iman edeceğiz öyle mi? Yani biz de onların içine gireceğiz öyle mi? Biz de onlarla birlikte senin etrafına geleceğiz öyle mi? Kesinlikle. Bırak o garibanlarla birlikte oturmayı, biz tükürüğümüzü bile onlara layık görmeyiz. Kesinlikle. Biz o baldırı çıplakların arasına giremeyiz, onlarla birlikte oturamayız. Bakın, üstünlük kriterleri, karın hesabı. Diyorlar ki, bizim karnımızdaki onların karnındakinden daha kaliteli. Affedersiniz, bağırsak hesabına giriyorlar ya da makam, mansıp hesabına giriyorlar. Sanki onlar üstünlük sebebiymiş gibi, kesinlikle senin çevrende o garibanlar olduğu sürece, o baldırı çıplaklar olduğu sürece biz Müslüman olmayız, biz senin yanına gelmeyiz ey Nuh diyorlar. Peki Nuh Aleyhisselam ne dedi? قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Onların ne yapıp ettiklerini ben bilmem. Yani onların ne amel işlediklerini, ne niyette olduklarını ben bilemem. O gariban insanların hangi konumda olduklarını ben bilmiyorum. Yani onlar mı üstün, siz mi üstünsünüz? Ben bunu bilmem. İn hesabuhum illa ala rabbi. Bunun hesabını tutmak Rabbime ait. Ben bunu bilemem ki. Yani bu fakirleri Allah niye fakir kıldı? Sizi niye zengin kıldı? Bunlara niye vermedi de size bolca verdi? Ben bunu bilmiyorum. Bir de şunu demek istiyor herhalde Nuh Aleyhisselam. Belki de bu garibanlarla sizi imtihana çekiyor. Sizi de bunlarla imtihana çekiyor. Sizler şu anda fakirlerle imtihana çekiliyorsunuz. Fakirler de siz zenginlerle imtihana çekiliyor. Hangisi üstün? Hangisinin üstün olduğunu ben bilemem. Yarın Allah bilecek. Allah açığa çıkaracak. Yani söyleyin Allah aşkına. 50 yaratılanlar, çolak yaratılanlardan üstün mü? Hayır yahu. Berikine eli veren, diğerine vermeyen Allah. Peki dilli yaratılanlar, dilsiz tat yaratılanlardan üstün mü? Hayır yahu. Birine dili veren, diğerine vermeyen Allah. Peki gözlü yaratılanlar, kör yaratılanlardan üstün mü? Hayır. Peki kadınlar erkeklerden üstün mü? Hayır. Peki siyahlar beyazlardan, beyazlar siyahlardan üstün mü? Hayır. Onu öyle yaratan, bunu böyle yaratan Allah. Peki mallı yaratılanlar, malsız yaratılanlardan, garibanlardan üstün mü? Hayır yahu. Ona veren, berikine vermeyen Allah. Bakın diyor ki Nuh Aleyhisselam, İn hesabuhum illa ala Rabbi. Bunun hesabını tutmak Rabbime ait. Ben bunu bilemem. Lev teş'urun. Keşke bir şuur etseniz. Keşke bu gerçeği anlamada akıllarınızı bir kullansanız. Ama şuurunuz yok. Bu gerçeği anlayamıyorsunuz. Ve ma ene bitaridil mu'minin. Ey zenginler, ey güçlüler, ey ekonomik ve siyasal güç sahipleri, ey aristokrasi tabakası. Sizin hatırınıza ben çevremdeki bu garibanları kovacak değilim. Eğer benden bunu bekliyorsanız kesinlikle söylüyorum ki sizin hatırınıza ben çevremdeki bu garibanları kovacak değilim. Bakın Mekke müşrikleri aynı teklifi Peygamber Efendimiz'e de yapmışlardı. Ey Muhammed, biz de gelmek istiyoruz. Biz de senin sohbetine, senin meclislerine iştirak etmek istiyoruz. Biz de senin anlattığın dini dinlemek ve Müslüman olmak istiyoruz ama bir engel var. Senin etrafında baldırı çıplaklar toplanmış, toplumun en gariban, en bayağı, en basit insanları toplanmış, dışarıdan gelen devlet erkanı bizi onların içinde görürse biz rezil oluruz. Biz onlarla birlikte kesinlikle oturamayız. Onları ayrı bir mecliste, bizi ayrı bir yerde toplasan olmaz mı? Ya da biz geldiğimiz zaman onları çıkarsan huzurundan olmaz mı? Diye bir teklifte bulunmuşlardı. Onların imanını çok isteyen Peygamberimiz, bir tek insanın bile cehenneme gitmesine vicdanı dayanmayan Peygamberimiz, acaba bunları da kazanabilir miyim? Acaba bunlar da gelip dinleseler Müslüman olur mu? Acaba bunların da cehennem yollarına barikatlar koyup cennet yollarını açabilir miyim endişesiyle buyurdu ki, bu teklifinizi bir düşüneyim. Bu sözü söylerken Peygamberimiz, o esnada Bilaller de vardı, Ammarlar da vardı, Habbablar da vardı, Süheyb-i Rumiler de, yani o baldırı çıplak dedikleri köleler, garibanlar ki Peygamberimizin Mekke'de davetine ilk koşanlar bunlardı. Onlar davanın temel taşlarıydı. Peygamberimizin müşriklerin aristokrasi takımının o teklifleri karşısında bunu bir düşüneyim sözünü duyunca o garibanlar çok kırıldılar. Acaba dediler, Peygamber Efendimiz bu zenginler hatırına bizi kovacak mı? Acaba onları bize tercih edecek mi? Çok üzüldüler. Sonra Rabbimiz bir ayet gönderdi. Ey peygamberim, gözünü o garibanlardan ayırma. Sakın ha gözünü onlardan şu aristokrasi tabakaya çevirme. Onlarla birlikteliğe sabret. Eğer onlar hatırına bunları kovmaya kalkarsan, fetekune minez zalimin, sen zalimlerden olursun. Ey peygamberim diye Allah bir tehdit gönderdi. Bu ayetin gelişinden sonra peygamberimiz vazgeçiverdi bu işten. Ve sahabe-i kiram efendilerimiz diyor ki, vallahi o ayet geldikten sonra Peygamber Efendimiz öyle ürktü, öyle korktu ki bizden birisi onun elini sıkmışsa biz elimizi çekmedikçe Allah'ın Resulü bizim elimizi çekemiyordu. Elini bizim elimizden çekemiyordu. Bizden birisi onunla konuşmaya başlamışsa biz işimiz bitip de Allah'a ısmarladık ya Resulallah diye sırtımızı ona dönmedikçe kesinlikle o bize sırtını dönemiyordu. Ya onun da işi var, onun da aşı var, onun da çoluk çocuğu var, onun da yemeye, onun da yatmaya, uyumaya ihtiyacı vardı ama bu ayet geldikten sonra sen zalimlerden olursun tehdidi geldikten sonra Allah'ın Resulü sahabenin yanından ayrılamıyordu. Sahabe Allah'a ısmarladık diye sırtını ona dönmedikçe Peygamber Efendimiz onlara sırtını dönemiyordu. Bize ne anlatır? Biz de insanları sakın ha elbiseleriyle, arabalarının modeliyle, evlerinin tipiyle, paralarıyla, pullarıyla, makamlarıyla, konumlarıyla değerlendirmeyelim. İnsanları imanlarıyla değerlendirelim, takvalarıyla değerlendirelim. Garibanları kovmaya kalkışmayalım. İnsanların içinden uzaklaşıp fil dişi kulelerimize çekilmeyelim. Her dersimizde söylüyorum, yeri gelmişken bir daha söyleyeyim. Gece saat 3'te de olsa, 5'te de olsa bir Müslüman bana ulaşabilmeli. Ama bakıyoruz ki kimi beyefendiler gece saat 10'dan sonra kimse eve gelmemeli, telefonla bile rahatsız etmemeli. Niye? Efendi Hazretleri istirahata çekildiler efendim. Gündüz saat 10'dan önce kimse telefon açmamalı, kimse evinin ziline basmamalı. Niye? Efendi Hazretlerinin istirahatı bitmedi. Ya bu ne demek ya? Allah'ın Resulü sürekli insanların içindeydi. Keşke insanlar benim günlük 2-3 saatimi kullansınlar. Keşke, her zaman söylüyorum, keşke Müslüman hanımlar, Müslüman erkekler benim 2-3 saatimi kullansınlar. Ben zamanımı onlara infaka ayırayım, onlara hizmete ayırayım. Çünkü Peygamber aleyhisselam diyor ki, وَاللّٰهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ اَخِيهِ Allah kulunun yardımındadır, kul kulların yardımında olduğu sürece. Bakın, Allah yardımını bir şarta bağlıyor. Kul kardeşlerinin yardımında olduğu sürece Allah da kulunun muavinidir, Allah da kulunun yardımcısıdır. Öyleyse fil dişi kulelerimize çekilmeyelim, insanların içinde yaşayalım. İnsanlardan gelebilecek eziyetlere katlanarak insanların içinde yaşayalım ki Allah bizi bağışlasın. İnsanlardan kaçmak, münzevi bir hayat yaşamak İslam'da yoktur. Bu konuyu anlatan birçok hadis var. İşte bakın, Allah'ın Resulü böyle bir hayat yaşadı. Nuh Aleyhisselam da dedi ki, وَمَا اَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِن۪ينَ Sizin hatırınıza ey aristokrasi tabaka, ey elit tabaka, ben bu dinin temel taşları olan garibanları etrafından kovacak değilim. İn ene illa nezirun mubin. Ben apaçık bir uyarıcıyım. Ben bu dini anlatırım. Dileyen inanır, dileyen inanmaz. Ne oluyor yani? Siz bulunmaz Bursa kumaşı mısınız? Yani siz elit tabaka Müslüman olunca İslam izzet ve şeref mi kazanacak? Hayır. Ben apaçık uyarıyorum. Dileyen iman eder, dileyen inkar eder. Din bu kadar açık iken, bu kadar net iken sizin inanmanız için ben bu garibanları kovamam. Sizin inanmanız için ben Allah'ın istemediği bir yola giremem dedi Allah'ın elçisi. Kalu dediler ki, le in lem tentehi ya Nuhu letekunenne minel mercumin. Bakın toplumun tehdidine. Ey Nuh, eğer bu işe bir son vermezsen, eğer bu işe bir son vermezsen ey Nuh, iki kere yeminle söylüyoruz ki seni rejmedenlerden kılacağız. Seni rejmedeceğiz, taşlayıp öldüreceğiz. Allah Allah. Eğer bu işe bir son vermezsen ey Nuh, hangi işe? Şu peygamberlik işine bir son vermezsen, şu bize ayet duyurma işine bir son vermezsen, bizi uyarma işine bir son vermezsen, bize cennetten cehennemden bahsetme işine, bize hesaptan kitaptan bahsetme işine bir son vermezsen, biz senin ağzını kapatmasını biliriz ey Nuh. Sen cennetten cehennemden bahsettikçe bizim iştahımızı kaçırıyorsun. Sen Allah'tan, sen kıyametten, sen hesaptan bahsettikçe, sen ahiretten filan bahsettikçe biz yiyeceğimiz naneleri yiyemez hale geliyoruz. İştahımız kaçıyor ey Nuh. Seni duymak ve dinlemek istemiyoruz. Bundan böyle ağzını açarsan bizim karşımızda Allah'tan, dinden, imandan, hesaptan, kitaptan, cennetten, cehennemden söz edersen senin o ağzını kapatmasını biliriz ey Nuh. Allah Allah. Kime diyorlar bunu? Yeryüzünün en şerefli bir insanına. Bize haydi haydi diyecekler öyleyse değil mi? Bize söyleyecekler. Haydi haydi diyecekler. Üzülmeyin. Neler neler duyacaksınız. Bir Allah elçisine söyleniyorsa bunlar bize haydi haydi denecek. Hiç üzülmeyin. Nuh Aleyhisselam ne dedi? Kâle Rabbi inne kavmi kezzebun. Ya Rabbi kavmim beni yalanladı. Ya Rabbi kavmim beni yok farz etti. Ya Rabbi kavmim beni gelmemiş kabul etti. Ya Rabbi artık kavmim beni kale almaz oldu. Beni yalanladı. فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. يا ربي şu kavmimle benim aramı güzel bir fetihle açıver, ayrı ver. Artık aramızı ayrı ver ya Rabbi. Beni ve benimle birlikte iman eden müminleri kurtarıver ya Rabbi diye Nuh Aleyhisselam Allah'a bir dua etti. 950 yıllık bir çırpınışın neticesinde, 950 yıllık bir davetin neticesinde söylüyordu Allah'ın elçisi bunu. Kitabımızın bir başka suresi Nuh Aleyhisselam'ın şöyle bir bedduada bulunduğunu anlatır. Rabbi la tezer alel ardı minel kafirine deyyara. Ya Rabbi yeryüzünde bir tek kafiri sağ bırakma. Bu müthiş bir beddua. Bakın Nuh Aleyhisselam diyor ki ya Rabbi yeryüzünde bir tek kafiri sağ bırakma. Eğer sen bir tek kafiri sağ bırakırsan o kafir üretir. Kafir kafir doğurur. Kafir kafir üretir. Kafir kafir yetiştirir. Ya Rabbi yeryüzünde bir tek kafiri sağ bırakma. Ne zaman yaptı Nuh Aleyhisselam bu bedduayı? Kendisine şöyle bir ayet geldikten sonra. Allah bir bilgi ulaştırdı. Dedi ki ey Nuh, şu ana kadar yeryüzünde inananlar inandı. Artık şu andan itibaren bir tek insan Müslüman olmayacak. Nuh Aleyhisselam bu bilgiyi aldıktan sonra o bedduayı yaptı. Peki şu anda biz böyle bir bedduayı yapabilir miyiz? Ya Rabbi yeryüzünde bir tek kafiri sağ bırakma diyebilir miyiz? Hayır. Çünkü şu anda yeryüzünde olan kafirlerin Müslüman olma ihtimali var. Dönme, tevbe etme ihtimali var. Her an işte batıda küfür dünyada Müslüman olanlar var. Öyleyse bizim şu anda böyle bir bedduayı yapmamız caiz değil. Çünkü Allah'tan bize şöyle bir bilgi gelmedi. Şöyle bir bilgi gelseydi, şu ana kadar yeryüzünde inananlar inandı, artık bundan sonra hiç kimse inanmayacak diye bize de bir ayet gelseydi, bizim de böyle bir bedduayı yapmamız caiz olurdu. Nuh Aleyhisselam Allah'tan böyle bir bilgiyi alınca bu bedduayı yaptı. فَاَنْجَيْنَاهُ Biz onu kurtardık. وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ Onunla birlikte olanları, tercihini ondan yana kullananları, Peygamber rehberliğinde gemiye binenleri dolu bir gemide kurtardık. Dolu bir gemi, kaç kişiyle dolu? 10 kişi demişler, 7 kişi demişler, 20 kişi demişler, 30 diyenler olmuş, en fazla 40 denmiş. İşte 40 kişilik bir gemi, erkeğiyle kadınıyla yeryüzünden, o günün dünyasından sadece 40 kişi Müslüman olmuş. İşte Allah diyor ki biz onları kurtardık. ثُمَّ اَغْرَقْنَا بَعْضُ الْبَاقِينَ Geri kalanları da bir tufanla boğuverdik. Gökyüzünden bardaktan boşanırcasına değil, nehirden akarcasına, ırmaklar akarcasına bulutlardan yağmur inmeye başlamış, yeryüzünde sular fışkırmaya başlamış, bir tufanla yeryüzünde hiçbir kafiri sağ bırakmayacak, hiçbir canlıyı sağ bırakmayacak biçimde Rabbimiz yeryüzünün işini bitiriverdi. Peki o gün yeryüzü ne kadardı? Ne kadar kara parçası vardı? Ne kadar insan vardı? Bunu bilmiyoruz. Herhalde denizler zamanla çekilmiş, kara parçaları sonradan oluşmuş. Amerika bile sonradan oluştu. Hollanda bile denizin çekilmesiyle yakın bir tarihte oluşmuş. Belki de o zamanlar henüz yeryüzü sularla kaplı, dünyanın küçük bir bölgesi kara parçasıydı. Bu kadar da insan çok değildi herhalde yeryüzünde. Çünkü Nuh Aleyhisselam Adem atamızın 6. batından torunuydu. Yani aradan bir 6 nesil geçmişti. Çok uzun süre geçmemişti. Şit Aleyhisselam elçi, İdris peygamber elçi, Adem Aleyhisselam elçi. 6 nesil geçmiş Nuh Aleyhisselam elçi. Demek ki anlayabildiğimiz kadarıyla Allahu Alem diyoruz. Yeryüzünde herhalde bu kadar fazla insan yoktu. Ne kadar insan varsa, ne kadarcık bir kara parçası oluşmuşsa o gün hepsi yok edildi ve gemiden inenlerin sulbünden biz bir daha yeryüzünde çoğaldık. Dolayısıyla bizim birinci atamız Adem Aleyhisselam'dır. İkinci atamız da Nuh Aleyhisselam'dır. İnne fî zâlike le âyeten Bu olayda ayetler var, ibretler var. Nasıl ayetler var? İki ayet söyleyeyim sadece. Bir, Allah'la savaşa tutuşanlar tüm dünya bile olsa sonunda yok olmaya mahkumdur. tercihini peygamberden yana kullananlar, peygamberle birlik yola çıkanlar, peygamberin gemisine binenler, peygamber yörüngesine girenler, peygambere tabi olanlar da kesin kurtuluyor. İşte bu olayda ayetler var. وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ Ama insanların pek çoğu bu gerçeği bildiği halde, Allah'ın gücünü, kudretini tanıdığı halde yine de iman etmiyorlar, imana yanaşmıyorlar. Peki insanlar inanmadılar diye Allah izzetinden, şerefinden bir şeyler kaybetti mi? İnsanlar Allah'a imana yönelmediler, Allah'a kulluğa yönelmediler diye Allah değerinden bir şey kaybeder mi? Hayır. Ve inne rabbeke lehuvel azizur rahim. Senin Rabbin ey peygamberim azizdir, rahimdir. Azizdir, düşmanlarından böylece intikam almaya kadirdir. Rahimdir, dostlarını gemide kurtarmaya kadirdir. Rahimdir, dostlarını cennetle ödüllendirmeye kadirdir. Bundan sonra bir toplumun dosyasını daha açacak Rabbimiz. Kezzebet adunil murselin. Ad kavmi de elçileri yalanladı. Ad kavmi gemiden inenlerin torunları. Bir nesil geçmiş aradan. Bakın Nuh Aleyhisselam'ın gemisinden inen o Müslümanların torunları. Aradan sadece bir nesil geçmiş. Hemen bozuluvermişler. Hemen sapıtıvermişler. Allah korusun. Bakın onlar da kendilerine elçi olarak gelen Hud peygamberi reddediyorlar. Ya aradan bir nesil geçmiş. Nuh tufanını biliyorlar. O olayı dedeleri anlatmış onlara, biliyorlar. Allah'la savaşa tutuşan dedelerinin nasıl yok edildiğini biliyorlar. Aradan bir tek nesil geçmiş ama sapmışlar. Buna şaşırmayın. Mesela Bülent Ecevit'in dedesi Japonya'yı Müslümanlaştırmak üzere Abdülhamit Hazretlerinin gönderdiği ulema heyetinin başkanı. Dedesi Mehmet Ali Erbili diye birisi var ya şu anda. Onun dedesi de Esat Erbili Hazretleri bir tasavvuf şeyhi, büyük bir İslam alimi. Ya Allah Allah, dedeye bakın, toruna bakın. Aradan bir nesil geçmiş. Şaşırmayın. İşte bakın gemiden inenlerin torunları Ağat kavmi. Dünyayı cennetleştirme cinnetine kapılmış bir toplum. Cenneti dünyada arama sevdasına kapılmış bir toplum. Hiç ölmeyecekmiş gibi plan program yapan bir toplum. Dünyaya kazık çakma sevdalısı bir toplum. Bağlar, bahçeler, köşkler, kaşanelerle sanki hiç ölmeyecekmiş gibi plan program yapan, ahireti unutmuş, cenneti defterlerinden silmiş bir toplum. Ağat kavmi. Güçlü kuvvetli bir medeniyet kurmuşlar. Bakın Allah diyor ki اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوهُمْ هُودٌ اَلَا تَتَّقُونَ Kardeşleri Hud aleyhisselam onlara dedi ki müttaki davranmaz mısınız? Aynen Nuh aleyhisselamın sözlerinin tekrarı. Bakın اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ emin. Ben sizin için seçilmiş güvenilir bir elçiyim. فَتَّقُ اللّٰهَ وَاَطِعُونَ Allah'a karşı takvalı davranın. Bana itaat edin. Beni izleyin. Takvayı, kulluğu benden öğrenin. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ Ben sizden şu peygamberliğime karşılık bir ücret beklemiyorum. اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ Benim ücretim alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Bakın davet aynı. Tüm peygamberler aynı kaynaktan gönderildiği için davet aynı. Ama dikkat ederseniz peygambere karşı gelenlerin karşı geliş yöntemi de aynı. Çünkü onların atası da bir iblis. Onların akıl hocası da iblis olduğu için karşı geliş yöntemi de ayrı. Bütün peygamberlere, peygamberlerin mesajı da aynı. Bakın Nuh Aleyhisselam'ın dediğinin aynısını Hud Aleyhisselam söyledi. Gelecek hafta inşallah okuyacağız. Aynısını Salih Aleyhisselam söyleyecek. Aynısını Şuayb Peygamber söyleyecek. Aynısını Lut Aleyhisselam. Aynı cümleler, aynı ifadeler. Çünkü peygamberlerin tümü aynı kaynaktan geldiği için yani farklı şeyler söyleyecek değiller ki. Her bir peygamber önce genel daveti toplumlarına sunduktan sonra toplumlarının özel durumlarına dikkat çekiyorlar. Bakın Hud aleyhisselam diyor ki Ad kavmine etebnune bikulli ri'in ayeten ta'betun. Ne oluyor size ey kavmim? Her bir tepenin, her bir dağın başına bir alamet yapıyor, bir ayet, bir köşk yapıyor, bir saray yapıyor da eğleniyor musunuz? Ne oluyor size? وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ Yine sanat eserleri meydana getirip ebedileşmek mi istiyorsunuz? Yani kendinizin ebedileşmesini sağlamak için bu anıt kabirleri, bu piramitleri, bu köşkleri, bu sarayları, bu yapıtları yapmaya mı çalışıyorsunuz? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? İnsanlar sizin sanat eserlerinizin önünde eğilsin, secdelere kapansın mı istiyorsunuz? Bırakın kullarım bana secde etsin. Sizi takdir etsinler, sizi konuşsunlar, siz insanların gündemine oturasınız. Böylece ölümsüzlüğü, ebediliği elde edesiniz. Bunun derdinde misiniz siz? Ne oluyor size? Yani akşam insanlar sofralarının başına oturunca hep sizin malınızdan, mülkünüzden bahsetsin. Bunu mu istiyorsunuz? İnsanların alkışına, insanların beğenisine, teveccühüne mazhar olmak mı istiyorsunuz? Hani öyle bir söz var ya, zenginin malı züğürdün ağzını yorar diye bir söz var ya. Yani şunu mu istiyorsunuz siz diyor Allah? Akşam insanlar sofralarının başına oturunca o fabrika da onunmuş be. O köşkte onunmuş ya. Filan yerde onunmuş, filan arsada onunmuş. Şu kadar apartmanı varmış diye insanlar sizi konuşsunlar. İnsanların kalbine oturasınız. Derdiniz bu mu? Nedir derdiniz sizin? Binlerce insanın alın terini köşk diye, anıt kabir diye, saray diye, makam mansıp diye toprağa gömmeye hakkınız var mı? Binlerce işçinin alın terini oralara gömmeye ne hakkınız var? Ne yetkiniz var? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Yarın ölmeyecek misiniz? Yani dünyaya kazık çakma sevdasında mısınız? Bu köşkler, bu kaşaneler, bu anıt kabirler, bu yapıtlar neyin nesi? Ve izâ bataştum, bataştum cebbârin. Bir de ey kavmim, yakaladıklarınızı da çok kötü yakalıyorsunuz. Çok güçlüsünüz. Yakaladıklarınızın suyunu çıkarıyorsunuz. Cezalandırmak istediğiniz insanları kötü cezalandırıyorsunuz. Cebbarlar gibi yakalıyorsunuz. Gerçekten çok güçlü bir toplum. Bildiğimiz kadarıyla 30-40 metre boyunda insanlar, şu iki omuz araları da 7,5 metreymiş. Böyle insanlar düşünün. Böyle güçlü kuvvetli insanlar. Semud kavmi de öyle. Gelecek hafta okuyacağımız Semud kavmi de bunların torunu. Yani aradan bir nesil geçmiş. Allah diyor ki Semud kavmi için lem yuhlak mithluha fil bilad. Onlar gibisi bir daha yeryüzünde yaratılmadı. Böyle 30-40 metre boyunda insanlar, güçlü kuvvetli insanlar tuttuklarının suyunu sıkıyorlarmış. Bakın Hud peygamber diyor ki ne oluyor size? Fettakullah. Allah'tan korkun. Allah'a karşı takvalı olun. Ve atiuni. Bana itaat edin. Vettakullezi. Öyle bir Allah'a karşı takvalı olun ki emeddekum bima ta'melun. Bima ta'lemun. Şu bildiğiniz şeylerin tümünü size veren Rabbinize karşı takvalı davranın. Şu bildiğiniz her şeyi size veren Rabbinize karşı müttaki davranın. Nedir o bildikleri her şey? Neyse işte havanızı, suyunuzu, güneşinizi, oksijeninizi, güneşinizi, ayınızı, yıldızınızı, gecenizi, gündüzünüzü, elinizi, ayağınızı, elmanızı, armudunuzu, portakalınızı, her şeyinizi veren Allah. Yani sahip olduğunuz her şeyi size veren Rabbinize karşı edepli, saygılı olun, takvalı olun, ona karşı kulluk bilincinizi takının. Emeddekum bi en'amin ve benine. Şu hayvanları, şu oğulları, kızları size veren ve cennatin, bağlar, bahçeler veren size ve uyunin, pınarlar veren size bunca nimetlerini yağdıran Rabbinize karşı gelin müttaki davranın. İnni ehafu aleykum azabe yevmin azim. Ey kavmim, değilse eğer Allah'a karşı kulluk bilincinizi takınmazsanız, eğer Allah'a karşı takvalı davranıp bana da bir elçi olarak itaate yönelmezseniz, ben sizin için büyük bir günün azabından korkuyorum. Ben endişeleniyorum ki size büyük bir günün azabı yaklaşmaktadır. Bu sözüyle Hud peygamber hangi azabı kastediyordu? Ya sizden önceki dedelerinizin başına gelen bir tufanla sizin helak olacağınızdan endişe duyuyorum. Yahut da bu sözüyle yaklaşmakta olan kıyametle defterinizin dürüleceğinden korkuyorum. Ey kavmim, ne olur gelin Allah'a iman edin, gelin benim elçiliğimi kabul edin. Toplum ne dedi? Kalu dediler ki sevaun aleyna evaaste em lem tekum minel vaazin. Ey Hud, yorma boşuna kendini. Bize vaaz etsen de vaaz etmesen de birdir, biz inanmayacağız. Bizi uyarsan da uyarmasan da müsavidir, yorma kendini, biz iman etmeyeceğiz. Bize Allah'tan, cennetten, cehennemden, hesaptan, kisaptan bahsetsen de etmesen de ey Hud, kesinlikle söylüyoruz ki biz sana iman etmeyeceğiz. Biz bu defteri kapadık, boşuna yorma kendini, boşuna özek tüketme. İn hâzâ illâ hulukul evvelîn. Şu az evvel sözünü ettiğin azaba gelince, vallahi bu öncekilerin adeti, batanlar, işte çıkanlar hep olmuş. Bazen azap gelmiş, bazen gazap gelmiş, bazen iyi günler gelmiş. Öncekilere de bunların aynısı olduğuna göre biz zerre kadar o azaptan korkmuyoruz. Bizi tehdit ettiğin o azap bizim için vız gelir. وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّب۪ينَ Ve biz kesinlikle öbür tarafta azaba da uğratılmayacağız. Bu dünyada bize güç kuvvet veren Rabbimiz, bu dünyada bize izzet ve şeref veren Allah elbette öbür tarafta bu cenaplarını ihmal etmeyecek. Yine bize güç kuvvet verecek, bizi kesinlikle cehenneme göndermeyecek, bize azap etmeyecek. فَكَذَّبُوهُ Onu yalanladılar, peygamberi yalanladılar. Peygamberi yalanlamak onu gelmemiş farz etmektir. Peygamberi yalanlamak onu konuşmamış farz etmektir. Peygamberi yalanlamak onu iş yapmamış, amel işlememiş kabul etmektir. Yani sünnetini diskalifiye etmektir, dikkate almamaktır. Bunca söz söyleyen bir peygamberin hadislerini diskalifiye etmek, işte peygamberi yalan saymaktır, gelmemiş farz etmektir, konuşmamış farz etmektir, hiçbir amel işlememiş, sünneti bize kadar intikal etmemiş, dinde bizim için hiçbir değer ifade etmeyen bir kişi kabul etmek demektir ki, peygamberi yalanlayanlar Nuh kavmine benzer. Peygamberi yalanlayanlar Ad kavminin içindedir, bunu unutmayın. Helak olanlar peygamberi yok farz edenler, gelmemiş farz edenler, onun hadislerini diskalifiye etmeye, onun sözlerini, onun sünnetini diskalifiye etmeye çalışanlardır. Mesela peygamber ne derse desin ben yine bildiğimi yaparım diyorsanız, ya da yahu elimde Kur'an varken sünnette ne oluyor? Benim sünnete filan, peygamberin sözlerine filan ihtiyacım yok filan diyorsanız, mesela bir örnek vereyim. Allah'ın Resulü önünüzden yiyin, sağ elinizle yiyin, besmele çekerek yiyin, çevrenizde açlar varsa onları çağırmadan sofraya oturmayın, doymadan kalkın, acıkmadan oturmayın diyorsa, siz de şöyle diyorsanız, e canım o zamandı, o gün için geçerliydi. Ya da bu hadis özel bir sahabeye söylenmişti, o sahabeyi ilgilendirir. Bugün devir değişti, bizi ilgilendirmez. Ya da efendim bu bir teşviktir, böyle yaparsanız da olur, yapmasanız da olur, yaparsanız güzel olur filan düşünüyorsanız, bu peygamberi yalan saymaktır. Peygamberin sözünü dikkate almamaktır. Peygamberin fiilini dikkate almamaktır. Sünneti diskalifiye etmektir ki Allah korusun. Bakın bu surede kezzebe, kezzebe, kezzebe sıkça kullanıldı. Bakın kezzebet kavmu Nuh, kezzebet adun el murselin. Sürekli bu surede sürekli kezzebe ifadesi kullanılacak. Bakın burada Allah bir daha söylüyor. Fekezzebuhu, onu yalanladılar, inkar ettiler değil, bakın yalanladılar. Feehleknahum, biz de onları helak ettik. Neyle helak etti Allah Ad kavmini? Kitabımızın bir başka suresinin beyanıyla sarsar denen bir rüzgar gönderdi Rabbimiz o kavme. 7 gün 8 gece hızı bilmem kaç bin kilometre saatte bir rüzgar gönderdi, bir fırtına gönderdi. Taş taş üstünde bırakmadı, dikey hiçbir şeyi olduğu yerde bırakmadı, büküp büküp devirdi. İşte 30-40 metre boyundaki insanlar içini kurt yemiş, çürümüş hurma ağaçları gibi gümbür gümbür devriliverdiler. İşte Allah'ın bir helak yasası daha bizim gündemimize getirildi. İnne fî zâlike le âyeten. Bunda ayetler var, bunda ibretler var. Bunda dersler var. Allah'la savaşa tutuşan bir toplum 30-40 metre boyunda da olsa, güçlü kuvvetli yeryüzünde bir medeniyet de kursa fark etmez, Allah'la savaşa tutuşan bir toplum, peygamberi reddeden, peygamberi yalan sayan bir toplum yok olmaya, helak olmaya mahkumdur. وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ Ama yine de bu gerçeği bile bile insanların birçoğu iman etmiyorlar. وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَز۪يزُ الرَّح۪يمِ Şüphesiz ki senin Rabbin ey peygamberim azizdir, rahimdir. Bir dosya daha kapandı. Şimdi Ad kavminin torunları, yani gemiden inenlerin torunları Ad kavmiydi. Ad kavminin torunları, yine aradan bir iki nesil geçmiş, Semud kavmi, aradan çok uzun zaman geçmemiş bakın, onlar da Allah'ın elçisini yalan sayacaklar. Kezzebet Semudul Murselim. Yine bakın kezzebe ifadesi geldi. Kezzebet, yalan saydı. Semudul Murselim, Semud kavmi de elçileri yalan saydı. Kendilerine gönderilen salih peygamberi yalan saydı Semud kavmi. İz kâle lehum ehûhum salihun elâ tettegûn. Kardeşleri olan Salih aleyhisselam ya da öteki peygamberlerin kardeşi olan Salih aleyhisselam onlara dedi ki müttaki davranmaz mısınız? Allah'ın koruması altına girmez misiniz? Allah'ın beğenisine bir hayat yaşamaya yönelmez misiniz? Allah'ı razı edecek bir hayattan yana olmaz mısınız? İnni lekum rasulun eminun, ben sizin için gönderilmiş güvenilir bir rasulüm, emin bir elçiyim. Bakın önceki peygamberlerin sözlerinin aynısı. Fettakullaha ve atiun, Allah'tan korkun, Allah'a karşı takvalı davranın ve bana itaat edin, beni izleyin. Ve ma es'elukum aleyhi min ecrin, ben sizden şu risaletime karşılık bir ücret beklemiyorum. İn ecriye illa ala rabbil alemin, benim ücretim, benim ecrim, benim mükafatım alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Şimdi bu genel daveti yaptıktan sonra bakın Salih aleyhisselam da kendi toplumunun hastalığına, toplumunun küfrüne ve şirkine dikkat çekerek şöyle diyor. Etutrakune fîmâ hâhuna âminîn. Ey kavmim, şu yaşadığınız coğrafyada, yaşadığınız bölgede güven içinde, emniyet içinde yaşayıp gideceğinizi, size dokunulmayacağınızı mı zannediyorsunuz? 1000 yıl da yaşasanız, 10.000 yıl da yaşasanız, 10.000 yılın sonunda size dokunulacak, haberiniz olsun. Şu yaşadığınız evlerinizde, köşklerinizde, yerlerinizde, yurtlarınızda size dokunulmayacak, 1000 yıllar yaşayacağınızı mı zannediyorsunuz? Fi cennatin ve uyum, şu bağların, bahçelerin içinde, şu pınar başlarında, şu pınarların başında yüzyıllarca, 1000 yıllarca yaşayacağınızı mı zannediyorsunuz? Ve zuru'in, ekinlerin arasında, ve nahlin tal'uha hazim, dalları sarkmış hurma ağaçlarının altında, gölgesi koyu hurma ağaçlarının altında yıllarca yaşayıp gideceğinizi, size bir hesap sorulmayacağını, size bir azabın, bir gazabın gelmeyeceğini mi zannediyorsunuz? وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ Dağları yontup, dağ evleri oluşturup ferahlanıyorsunuz, öyle mi? Bakın Semud kavmi oturmuşlar, şöyle bir ders çıkarmışlar. Önceki derslerimin birisinde söylemiştim ama yeri gelmişken Rabbimiz bir daha söyledi, bir daha söyleyeceğiz. Semud kavmi helak olan üçüncü kavim. Önce Nuh aleyhisselam gitti, dedelerinin dedeleri. Sonra Ad kavmi gitti, dedeleri. Şimdi bunlar oturmuşlar, bir ders çıkarmışlar. Çıkardıkları ders de şu. Ya dedelerimiz Nuh kavmi yanlış yapmışlar. Evlerini düzlüklerde kurmuşlar. Bir tufanla yok olup gitmişler. Böyle kartondan ev olur mu ya? Böyle akılsızca iş yapalım, biz yapalım da görsünler. Biz yapalım da tarih şahit olsun. Dedelerimiz Ad kavmi de yine evlerini düzlüklerde kurmuşlar. Bir rüzgarı Allah gönderivermiş. O rüzgarda onların işini bitirivermiş. Ya bir rüzgarla bitecek bir medeniyet, bir ev olur mu? Biz yapalım da görsünler demişler. Dağları yontmuşlar. Dağların içine kadar girmişler. Mağara evleri yapmışlar. Tamam demişler. Ne rüzgar ayeti bize bir şey yapabilir, ne su, ne tufan. Biz kendimizi garantiye aldık. sevinmeye başlamışlar. Atalarımız yanlış yaptı, hata ettiler. Evlerini düzlükte kurdular, bir suya dayanamadılar, bir rüzgar karşısında dayanamadılar, yok olup gittiler. Biz güzelini yaptık demişler. Mağara evlerinin içine girmişler. Peki yanıldıkları nokta şurası. Allah'ın sadece su ayeti, tufan ayeti yoktu ki, Allah'ın sadece rüzgar orduları yoktu ki, Allah'ın başka orduları da vardı. Bir sayha diyor Allah, bir titreşim, bir ses bombası mı? Yoksa Azrail'in geberin şeklindeki bir sesi, çığlığı mı, bir feryat mı bilmiyorum. Mağara evlerinin içinde hayvanların yemeyip de ayaklarının altına döküp çiğnedikleri kesmik yığına dönüverdiler diyor Allah. Bir titreşimle mağaranın içinde bir dinamit mi, bir ses bombası mı bilmiyorum. Yani bir sayhayla, bir titreşimle mağara evlerinin içinde hayvanlar hani yem yerde, batmada yem yerde yemeyip ayaklarının altına samanlar, kesmikler dökülür de ayaklarının altında böyle ezerler, çiğnerler, hurda huş ederler ya, işte o sesin neticesinde diyor Rabbimiz, mağara evlerinin içinde hayvanların ayağının altında hurda huş olmuş kesmik yığınına dönüverdiler. Bitti, işleri bitti. Allah'la savaşılır mı? Kesinlikle. Allah'ın elçileriyle savaşılır mı? Kesinlikle. Güya ders çıkarmışlar. Bizde de öyle dersler çıkaranlar var ya, ya evlerimizi şöyle sağlam yapalım, böyle depreme dayanıklı, şöyle diyen hiç yok. Ya Allah'la barışık bir hayat yaşayalım. Ne olur namaza yönelelim, İslam'a yönelelim, Allah'a kulluğa koşalım da, tedbir alalım da Allah bize bu tür depremleri, bu tür afetleri göndermesin diyen yok. Herkes efendim çimontadan çalmışlar da şöyle olmuş, işte bir tsunami oldu. Ne oldu? Hangi ev dayanabilir onun karşısında? Hangi gemi dayanabilir? Hangi araba dayanabilir? Bitti. Allah bu tür ayetlerini göndermesin. Allah bizi korusun. Allah bize tevbe imkanı versin. Allah bize kendisine kul olma fırsatı versin. Kendisiyle savaşmaktan inşallah bizi korusun. Yar ve yardımcımız olsun. İnşallah bu hafta da burada kalalım. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden Semud kavmini anlatan ayetleri tanımak için tekrar bir araya gelmek üzere. Allah'a emanet olun. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin.